Γεια σα, Αποστολή. Γεια χαρά. Τι λέει ο Μπέος, ότι το χαστούκι δεν είναι βία. Μετά τι χθεσινέ δηλώσει και μετά και τι εικόνε βία που είχαμε δει με ένα χαστούκι που είχε ρίξει ένα πολύ. Βία, χαστούκι είναι βία. Για τον Μπέο τι είναι τώρα. Όπω και να λε κάποιον πούστη, δεν είναι ομοφοβία. Εντάξει, τώρα Μπέο. Βασικά, βία για τον Μπέο θα είναι ένα κομμένο κεφάλι αλόγου στο κρεβάτι σου, ρεφιδικό, όταν ξυπνά. Αυτό είναι βία. Μάλλον. Το χαστούκι τι είναι, μια παρότρινση τώρα σιγά. Ελαφρύ χάδε, α πούμε, ανάλογα το χέρι. Πού είσαι? Εδώ. Έλα ρε. Κουμουνεύω. Μπράβο, ωραίος. Να σου πω. 16-17 χρονών σπούδασα σε μια σχολή τεχνική. Εσόκλειστη. Τουριστικό επαγγελμάτιο. Ήσουν εσόκλειστη, μάνα μου, ήσουν εσόκλειστη. Ναι. Με ένα παιδί γκέι. Το έλεγε μόνος. Από εκεί το έμαθα. Εγώ 16-17 χρονών. Ξέρεις τι καλή παρέα κάναμε. Τι φίλοι είμαστε. Καλά, τώρα και ο Μπέος έχει φίλους. Οι σεξουαλικές προτιμήσεις και τι είναι ο καθένας δεν με αφορά προσωπικά. Και κάνει πολύ καλή παρέα, αλλά δεν μπορεί τους πούστιδες. Δηλαδή τι θα παράγουμε πούστιδες. Να σου πω κάτι. Το μόνο άνθρωπο πραγματικά που έχω θαυμάσει στη ζωή μου μέχρι τα 67 στα 68, ποιο είναι, ξέρει? Ποιο? Ο Λάκης ο Καβαλάς. Γιατί? Του κάναμε μια δουλειά. Φοβερός, μιλάμε για μυαλό. Τι χρωστάω, παιδιά? Τόσα. Πάρτε. Κατευθείαν τσακ μπαμ. Ενώ κάτι φασίστες, ένας διοικητής αστυνομίας που μου βγάλει την ψυχή να μου δώσει 30 χιλιάρικα δραχμές. Τι να σου πω, ξεφτύλα, όχι Μπέος, βόθρος, πώς να σου πω, ρε παιδάκι μου. Καλά, δεν χρειάζεται ο πλεονασμός. Ναι, σωστό κι αυτό. Και επειδή μας βάλετε όλους αυτούς τους επαναστάτες, μήπως να κάνουμε μια επανάσταση, αγαπητέ. Τόλοι και άντε να καλέ. Στη θάλασσα, την οικογένεια. Δεν γίνεται τώρα. Του είπα να φύγουν αυτοί, μου έλεγε και με πρόγγιξες. Δεν μπορώ τώρα. Έχω ξεκινήσει το προξενιό της Ιουλίας. Δεν γίνεται. Να τελειώσει και μετά. Εντάξει, ότι κάνουμε το καλοκαίρι, έλα. Γεια σου, Απόστολε. Γεια. Yeah. Είσαι καλά? Είμαι καλά. Είμαι ο επιτήριος από τη Γαλλία, ο ξέρεις εκεί πέρα κοντά στη Λιόν. Νον, ριάριγαν. Ναι, αυτός. Νον, ζένε, ριγκριτήρια. Βέβαια, μπορώ να αναβαθμιστώ σε Στρομάη. Λέω, μπορείς να πας όπου θέλεις. Μπορείς να ακούσεις και Καρδόνι, άμα θέλεις, ας πούμε. Τι να σου πω. Α, ψαγμένος. Να σου πω, το Λουπάν το βλέπεις? Μερικές φορές. Παρκουά. Α, παρκουά, μανάρι μου. Έλα, λέγε. Καταρχάς, θα συγχαρώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, όλο τον κόσμο που είχε ψήφισε λαϊκή συσπήρωση. Μακάρι να ήμουν και εγώ εκεί να ψήφισα και με τα χέρια και με τα πόδια, δηλαδή, εκεί πέρα και με τα νύχια. Δεν έχει λαϊκή συσπήρωση στη Γαλλία? Στη Γαλλία έχει κίνημα. Έχουμε πει, στη Γαλλία δεν έχει κομμουνιστικό κόμμα θυβάρο. Λαϊκή συσπήρωση στη Λιόν. Πρέπει να κατεβάσει υποψήφιο. Λυπάμαι. Έλα. Μπέος, αγοραστός, μόραλης, Μπακογιάννης. Τι επιβεβαίωση είναι αυτή για το έργο, ας πούμε, αφού τόσα χρόνια κάνανε αυτό το υπέροχο έργο και τους επιβεβαιώσανε τώρα. Τι άλλο μπορούν να κάνουν, δηλαδή? Πιο καλό από το καλό που κάνανε τόσα χρόνια? Δεν έχει πιο καλό από το καλό. Πιο καλό το πεθαίνεις. Δηλαδή, πόσο πρώτη που λέει και ο Άδωνης. Πού να το πάμε, υπερπρώτη δεν γίνεται. 600 εκατομμύρια ο αγοραστός. 400 ο άλλος. Ο άλλος κάνει την Αθήνα μεγάλο περίπατο, δίνει 3-4 εκατομμύρια. Και είναι κάτω να πούμε πελετήδη. Τουλάχιστον ξαναβγεί και να γλιτώσουμε από αυτές τις μουριές που έχουμε στο κέντρο, αυτές τις καταραμένες. Όχι, δεν είναι μουριές. Είναι και μουριές τώρα. Άσε με τώρα, έχουμε γεμίσει μούρα κάτω. Μούρα για να μην βλέπουμε τη χαμούρα, αλλά μούρα. Οι φοινικές. Άσε με τώρα. Έλα, λοιπόν, τα λέμε. Γεια. Καλησπέρα, Λιονφρένια. Ναι. Η Καρία γράφει ιστορία. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί αυτοί είμαστε, που λέει ο Κουτσούμπας. Αυτοί είστε. Α, οκ. Okay. Είναι ένα μεγαλατικό χωριό και να δεις τον δήμαρχο τον καινούργιο, είναι σαν τον Οβελίξ, ίδιος. Τον βγάλατε, είδα τον κομμουνιστή σας και εκεί πέρα. Το βγάλαμε, τι να κάνουμε, γιατί δεν γίνονταν αλλιώς. Ο προηγούμενος τι ήταν? Ήταν της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητος το έπαιζε, αλλά εντάξει. Ήταν τόσο ανεξάρτητος που τον είχε στηρίξει και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Καμένος προηγούμενες. Όλοι. Α, γιατί θυμάμαι ότι ήταν τόσο ανεξάρτητος. Ακριβώς. Η πλάκα, ξέρεις ποια είναι? Πλάκα είναι ότι λένε τώρα ότι δυστυχώς λυπούνται, λέει, που στην Ικαρία δεν νίκησε το ήθος. Βγήκαν οι ανήθικοι κομμουνιστές, κατάλαβες? Ναι. Απλά έτσι θα τέριαζε εδώ, θα τους ταράξουμε στην ανηθικότητα, άμα είναι έτσι. Ακριβώς. Τι να σου πω, πολύ ανηθικότητα. Χαμός θα γίνει. Θα ακουστούμε παντού. Ναι, γεια σας, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Παρατηρώ ότι δεν βγαίνει ένας ιστορικός να μιλήσει μία, δύο, τρεις ώρες όσο χρειαστεί για όλη την ιστορία που ξεκίνησε από το 1929 με το μεγάλο κράχ. Σκεφτήκαμε να βγάλουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εγώ έχω σπουδάσει ιστορία αρχαιολογία. Όχι τον Άδωνη, όχι τον Άδωνη, δεν είναι ιστορικός. Α, δεν είναι ιστορικό, τον Πλεύρη. Τι σχέση έχει το ΕΑΜ με το 28, αφού δεν υπήρχε ΕΑΜ την 28 Οκτωβρίου. Ούτε τον Πλεύρη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βγάλετε ένα αντικείμενο. Τον αδερφό του Άδωνη. Κομμουνισμός και ναζισμός είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχει σημασία αν είναι του κυρίου Λαφαζάρη του Χίτλερ. Το ίδιο είναι. Κάποιος είναι ιστορικός από αυτούς, αλλά δεν θυμάμαι. Ένα φιλόλογο, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω. Φιλόλογο, μπορώ να βγάλουμε την γυναίκα του Άδων που μαθαίνει αρχαία ελληνικά στα παιδιά. Βοήθεια! Βοήθημη! Φιλόλογο δεν τη λες, αλλά τώρα κατάλαβες. Από τα πανέρια. Να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά, γεια σου. Α, δεν σε κάλυψα. Εντάξει. Μην είσαι άδικος. Γιατί να μην είμαι άδικος. Του πέφτεινε σαγόνε, αξί, μαλάκα ήταν σε τέτοιο να πούμε. Δεν μπορούσε να του δίναμε όργια, έτσι. Του είπα αρκετά πραγματάκια. Έλα. Ποιος τώρα, ο Μπογιό. Ο Μπογιόπουλος, ρε. Ένα λουμπεναριό είσαι. Κύριε, δεν μου λέτε, κύριε. Ναι. Αυτό είσαι. Πάρε, είμαι δημοσιογράφος, ναι. Λοιπόν, πολίτης παρακαλώ. Που πληρώνει φόρους. Δεν έχει νόημα η συζήτηση. Δεν τον κατηγόρησε ποτέ για στημένα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, τόσο ψόφιο μου φάνηκε εμένα. Ο άλλος έκανε ότι δεν άκουγε όταν είπε στις αγώνες. Έλα, μαλάκα, έλα. Άρχοντας είναι ο άλλος. Καλός είναι, ρε παιδί μου. Εγώ περίμενα, τι να σου πω, λίγο πιο δυνατό. Αλλά οκ, εντάξει. Ένα-ένα έρχονται. Σωστό, σωστό. Την επόμενη φορά. Αποστόλη, έλα. Ακούω τον Θήμιο που λέει για τις θηριωδίες του Ισραήλ. Μας φταίει η Χαμάς, φταίει η Χαμάς για αυτό που κάνει και αυτό το κράτος τρομοκράτη, το κράτος ξεφτύλα, που κανείς από τη Δύση δεν ενδιαφέρεται για αυτά που τραβάνε η Παλαιστίνη. Φταίει τώρα η Χαμάς, πες μου ειλικρινά. Γεια σας. Γεια σας. Παραπολιτικά εκεί. Ναι, ναι. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για αυτά που λέτε αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο, που είστε υπέρ, επιτέλους βρέθηκε ένας άνθρωπος να είναι υπέρ των Παλαιστινίων. Μπράβο σας. Ναι. Λενάκι. Δεν με λες. Είσαι η Ελένη. Ναι, αλλά λίγο σήμερα η φωνή μου είναι περίεργη. Τι έχει σου, Λένα μου. Κάπως έκλεισε, δεν ξέρω τώρα βροχίτιδα, είναι λαρικίτιδα, κάτι περίεργο. Ελένη, αν έχει αυτό να πει μια κουταλιά από το αυτό, πετιμέζει. Πετιμέζει, κάνει δουλειά. Α, μην το συζητά, αλλά να είναι γνήσιο, δικό σου πετιμέζει, μπορεί να βρει. Αφεντικό, θα κοιτάξω την ούγια, αν έχει γνησιότητα. Αλλά... Θα με θυμηθεί. Ναι, δεν σε έχω ξεχάσει έτσι κι αλλιώ. Δεν μου λες, βρε. Κάνω κάποιε γαργάρε, κάνω κάποιε εισπνοέ με ευκάλυπτο. Ο ευκάλυπτο μου πάνε, δεν κάνει κάτι. Τίποτα, κάνε και τον ευκάλυπτο εισπνοέ, αλλά πάρε και μια πετιμέζει. Και δοκίμασα και ένα υγρό από ανδρικό μόριο που μου είπαν ότι άμα το κάνει γαργάρα πιάνει. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Μπορώ να βάλω και πετιμέζει μέσα να γλυκάνει, ξέρω εγώ. Α, μπράβο. Δεν μου λες, μωρέ, Ελληνίτσα, εσύ θα ξέρεις. Πληρώνονται αυτές που γίνουν δημοτικοί σύμβουλοι. Δεν ξέρω, κάτι μπορεί να παίρνουν, τι να σου πω. Ναι. Όχι πολλά πράγματα. Όχι τίποτα, μη φανταστείς. Δεν ζεις τώρα με αυτό, δεν ζεις. Ναι, γιατί είπε μία, λέει ότι παίρνουν 12.000. Άντε και σε μωρή που θα πάρουν 12.000. Άντε καλέ. Τέλος πάντων. Α, το διάλογο από εδώ. Έτσι τη είπα, μαλά. Καλά τις είπες, αλλά και η κακιά η γλώσσα δεν βοηθάει. Ναι, α, εγώ τα λέω. Άμα να στρατούρω τα πουστερλίκια, άντε και μπορείς κάτω από τα 10.000 παίρνει ο ανιψιό. Άσε με τώρα, ναι, τα ξέρω. Είχες και εσύ ανιψιό υποψήφιο. Που βγήκε με το Μόραλι. Βγήκε ο δικός σου. Και παίρνουν, λέει, 12.000 το μήνα. 12 αυσί, τις λέω, έτσι τις είπα. Μα, και εσύ δεν άντεξες. Τέλος πάντων. Χάρηκα, αγάπη μου. Να είσαι καλά, χρυσό μου. Του είπα, κοριτσάκι μου, έγινε. Θα δοκιμάσω αυτό με το θυλασμό που λέγαμε, ναι. Να είσαι καλά. Έλα, γεια. Ναι. Ας το διάλογο από εδώ. Έλα, μάνα μου. Έλα, παιδί μου. Έλα, να πιάσω με το κριτσίνι στο στόμα που ματσουλάω. Με το πριτσίνι. Κριτσίνι, καλέ, όχι πιτσίνι. Κριτσίνι, ολικής με σου σαμάκι. Πρώτον, το καλό σενάριο θα ήταν άμα ήταν πιτσίνι. Το ακόμα καλύτερο άμα ήταν πιρτσίνι. Κοίταξε να δεις. Εγώ πρόλαβα για τα γαριδάκια τα μπόζω. Εσύ δεν τα θυμάσαι μικρός. Εγώ... Όλα τα παιδάκια μπόζω τρώνε γαριδάκια. Εγώ με του Φοφίκο. Και μέσα, από τη μέση κάτω Φοφίκο. Αλλά μιλάμε για γαριδάκια πραγματικά τώρα, μην την ψάχνεις. Άκου. Αυτό που θέλω να πω άσχετα την παρδέση. Θέλω καταρχήν να πω κάτι για ένα μεγάλο δημιουργό που έφυγε και δεν ακούστηκε πουθενά. Ο οποίος θα είναι συμπολίτης μου και πατριώτης μου, αριστερών καταβολών. Ο πατέρας σου στην εξορία, η μάνα του Φουκαριάρα μεγάλωνε δυο παιδιά με ένα περίπτερο στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Το όνομα αυτού είναι Λευτέρης Χαψιάδης. Δεν ακούστηκε ποτέ ότι ο Λευτέρης έφυγε. Μεγάλο και σαν άνθρωπο, όχι με την πατριώτη μου και σαν χαρακτήρα, αλλά και σαν δημιουργό. Δεύτερον, θέλω να σου πω ότι πάνω στο Μαύρο Εύρο έχουμε ένα γαλατικό χωριό. Πώ ήταν το γαλατικό χωριό, έχουμε ένα νησί, πανέμορφη Σαμοθράκη. Ξανά για ακόμη μία φορά έβγαλε αριστερό δήμαρχο. Τιμή και δόξα λοιπόν στου γαλάτε του Εύρου. Αποστόλη, εσύ. Εγώ. Α, είμαι πολύ κολόφατο, ρε φιλέ. Δεν σε έχω δει, αλλά άμα νιώθεις έτσι, ξέρεις εσύ. Είσαι μεγάλος μαλάκας. Άκου να σου πω. Έλα. Πήρα να πω το εξής. Αυτά τα ούγκανα όλα που πανηγυρίζουν τα δεξιοφασιστόμουτρα, τα μπουνιά τα πατημένα. Να μην πανηγυρίζουν, γιατί επί της ουσίας πήραν ένα 20%. Έχουμε 70% αποχή στις δημοτικές και 50% περίπου στις βουλευτικές. Στα αρχίδια τους, με αυτό το 20-30% την πήραν την κουτάλα. Την πήρανε. Σύμφωνοι, ναι. Τι θες εσύ. Σύμφωνοι, να πω αυτό, να μην πανηγυρίζουν αυτά τα ούγκανα. Προτιμούν που υπάρχει τέτοια αποχή, γιατί αν δεν υπήρχε αποχή, δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν. Ναι, σύμφωνοι. Άρα, σύμφωνοι. Αποχή αγάπη μου, αποχή. Όχι, αποχή κάνουν οι μαλάκες. Όσο ο κόσμος είναι απολυτίκ και τον γεμίζει με άλλη μαλακία το μυαλό, τόσο θα αυξάνεται η αποχή. Λοιπόν, ναι. Και αυτό κάνουνε. Ακριβώς. Το απολυτίκ, η λύθη, απευθύνουμε στον κόσμο, δεν σημαίνει τίποτα. Η πολιτική καθορίζει τη ζωή σου. Ξύπνα, μαλάκα Έλληνα. Αυτό αποστόλη μου. Γιατί όμως, έχει κάποια πρωινή εκπομπή πρέπει να δούμε, γιατί να ξυπνήσουμε. Θα σου πω τώρα που λες πρωινή εκπομπή, έχει παρατηρήσει το εξής με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Βλέπω ψαλμωδίες, κάτι τράγους, κάτι βρωμοπαπαδιές που βγαίνουν και κάνουν ευκέλεια κάθε τρεις και λίγο, τα έχει παρατηρήσει αυτά. Αυτά πάντα υπήρχαν, πάντα υπήρχαν. Τώρα υπάρχουν πιο πολλοί. Τώρα υπάρχουν πιο πολλοί γιατί κάπως θα πρέπει να προσεγγίσουν και τα ανήλικα που γουστάρουν. Ακριβώς. Οπότε θα προσέγγιση. Πρέπει κάπως να διαφημιστούν κάπου. Σωστό. Θέλω να σου πω, θέλω να μου ρίξεις ένα από το καλό όμως. Ένα που λέγαμε παλιά. Αποστολάκο! Α, εντάξει, φτάνει, το πες. Χαίρετε, Απόστολε. Χαίρετε. Ανέβηκα, μάλλον Λάρισα, να ψηφίσω κι εγώ. Ναι. Και είδα λίγο τα πράγματα που τρέχουν εκεί πέρα. Είναι κακό γενικά για τις εκλογές της Θεσσαλίας που δεν υπάρχουν επιλογές στην πολιτική. Ε, όχι, δεν υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν επιλογές. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Πολλές δεν λέω ότι υπάρχουν, αλλά από τις λίγες. Ναι, μιλάμε για το λιγότερο κακό και συμφωνώ με σε αυτό. Το οποίο από αυτούς, ενώ λέμε ότι επιλέγουν εν τέλει το λιγότερο κακό, το κάνουν αυτό γιατί δεν υπάρχει κάποια επιλογή, κάποια καθοδήγηση. Υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι και στη Λάρισα, σου ξαναλέω. Δεν είναι μόνο τα γίδια, τα ομοφοβικά, οι χωριάταροι. Δεν ψάχνουν την αλλαγή και μάλιστα επειδή μίλησα μαζί του, του λέω γιατί δεν ψηφίζετε το κουκουέ. Λέει πάντα στι πρώτε λέει ψηφίζουμε το κουκουέ και μετά λέει ψηφίζουμε του άλλου. Αλλά δεν βγαίνει το κουκουέ. Μα πώ θα βγαίνουν μετά ψηφίζουν του άλλου. Στη Λάρισα τώρα που παίζει αγοραστό στην κουρέτα, το μόνο που καταφέραμε να κάνουμε αυτό με το ότι δεν ψηφίζουμε αγοραστό είναι ότι δημιουργούμε έναν διχασμό. Αυτό δεν είναι λύση. Γιατί λέμε από αντίδραση μην ψηφίσουμε τον αγοραστό να βγει. Θα πρέπει να υπήρχε ένα ελεγκτικό μηχανισμό ο οποίο θα πάει και θα εκθέσει τον αγοραστό. Θα το δω πού πήγαν μάλλον τα λεφτά για τα διπλημμυρικά. Τι μπορείτε να κάνετε, να τον φοβήσει, ας πούμε, ή να τον συνετάξει ώστε να κάνει κάτι. Με το να μην τον ψηφίσουμε, το μόνο πράγμα που θα γίνει είναι να φύγει, να πει ότι δεν έχω καμία ευθύνη πλέον, γεια σας, και να αναλάβει κουρέτα και κουρέτα να λέει μετά ότι δυστυχώς θα κάνανε κατά οι προηγούμενοι, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Τον ψηλοθές τον αγοραστό σου, από ό,τι καταλαβαίνω όμως. Δηλαδή, λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά τον αγοραστό σου τον ψηλοθές. Ναι, α το διάλογο από εδώ, έτσι.